पंचदशी ग्रंथ में हम लोग विचार कर रहे हैं, कूटस्थ दीप प्रकरण में जीव के विषय में विचार है। जीव के विषय में विचार मतलब अविद्या अवस्था में हम किसको अपना स्वरूप समझ रहे हैं, ये समझ लो, ये विचार है ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो सिद्धांत क्या है उसको पहले समझना चाहिए, शब्द में ज्यादा नहीं रहना है। पहले सिद्धांत को समझ लोगे तो शब्दों को भी समझ लोगे। मतलब विचार चल रहा है कि अविद्या अवस्था में हम किसको अपना स्वरूप समझ रहे हैं, और विवेक करने पर क्या स्वरूप निर्धारित होता है, ये दोनों है। तो विवेक करने पर जो स्वरूप निर्धारित होगा उसको कहेंगे लक्षार्थ, ये समझ लो। और बिना विवेक से जो निर्धारित हो रहा है अविद्या अवस्था में वो होता है वाच्यार्थ, ऐसा समझ लो। तो अविद्या अवस्था में जो निर्धारित स्वरूप है वो हो गया वाच्यार्थ, और विवेक होने पर जो निर्धारित स्वरूप होगा, जो निश्चित होगा, उसको कहेंगे लक्षार्थ, ऐसा है। लेकिन बिना विवेक से स्वरूप निर्धारित नहीं होगा तो विवेक करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा। तो अविद्या अवस्था में किसको हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं, जीव, ये कह रहे हैं। तो अंतकरण से पहले, अंतकरण उपाधि से पहले जो कुटस्थ ब्रह्म है, और अंतकरण है आ गया, तो उस अंतकरण में आभास होता है। आभास कहो प्रतिबिंब को, ध्यान में एक ही है। तो अंतकरण स्वच्छ होने के कारण उसमें प्रतिबिंब होता है, मतलब अंतकरण भी चेतन की तरह मालूम पड़ता है, ये समझ लो। हाँ, मालूम पड़ता है, उसको कहेंगे प्रतिबिंब। जड़ होने पर भी चेतन की तरह मालूम पड़ना, यही है प्रतिबिंब होना, ऐसा समझ लो। जैसे दर्पण मुख नहीं है फिर भी मुख की तरह मालूम पड़ता है, वो है प्रतिबिंब। इसी प्रकार अंतकरण जो है नहीं चेतन, लेकिन चेतन की तरह मालूम पड़ता, अनुभूति हो रही है ना, अनुभूति हो रही है। तब तो बोलता है कि मनुष्य हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये तो अंतकोण लेकर के बोल रहा है। और जिसका प्रतिबिंब हो रहा है वो हो गया कुटस्थ। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब मुख के बिना नहीं हो सकता है, इस बार अंतकोण में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो भी बिंब के बिना नहीं हो सकता है, बिंब से बिना नहीं है। तो तीनों की जो समष्टि है ना, कूटस्थ, अंतकरण, अंतकरण में प्रतिबिंब, तीनों को ये समष्टि स्वरूप है, ये हो गया जीव, ये समझ लो, ये हो गया जीव, है ना। ये सिद्धांत प्रतिबिंबवाद का ये कहना है। लेकिन इसके ऊपर एक आया अवच्छेदवाद, वो कहते हैं कि अंतकरण में प्रतिबिंब को मानने की क्या आवश्यकता है ना। कूटस्थ ब्रह्म तो व्यापक है, जैसे आकाश है, तो उसमें घड़ा रख दिया तो उसका हो गया घटाकाश नाम, है ना, तो घटाकाश हो गया। ठीक इसी प्रकार अंतकरण से पहले कूटस्थ है ही, और एक अंतकरण आ गया तो अंतकरण में घरा हुआ चेतन हो गया, वो हो गया जीव। और अंतकरण में एक एक प्रतिबिंब पड़ता है उसको लेकर जीव होता है, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, ये अवच्छेद बात का कहना था। तो ऐसा कहने पर तो फिर कोई भी अवच्छेद न चेतन और जीव होने लगेगा। जैसे अंतकरण में भी चेतन है और घड़े में भी चेतन है ना, भी घड़े में है, दीवार में है, पत्थर में, सभी में चेतन तो है ही। तो अंतकरण अवच्छिन्न चेतन यदि जीव हुआ तो घटा अवच्छिन्न चेतन जीव क्यों नहीं होगा, उसको भी जीव मान लो, है ना। तो ये कहेगा प्रतिबिंबवादी अवच्छेदवादी से बोलेगा। तो अवच्छेदवादी ने कहा भाई देखो दोनों तो अवच्छेद है, कि अंतकण भी है और घड़ा भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। घड़ा मलिन है और अंतकण सच्चे, इसलिए दोनों में अंतर तो है। इसलिए अंतकण जो है इससे घेरा हुआ चेतन जीव हो जाएगा और घड़े में घेरा हुआ चेतन जीव नहीं होगा, ये अंतर हो गया। फिर आवास को प्रतिबिंब को मानने की आवश्यकता है, ऐसा वो बोलेगा पूर्व पक्ष। हाँ, थोड़ा बुद्धि एकाग्र करो तो समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो हमको समझना है प्रतिबिंब को, है ना, मतलब तीनों को ये समष्टि ना वो है जीव, इतना आप पकड़ कर रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तब इसका उत्तर देते हैं, देखो भाई तुमको मापना तो है, अवच्छेद मतलब मापने वाला, घेरने वाला मापने वाला हो गया अवच्छेद। तो मापना तो किसी से माप लो, क्या अंतर पड़ता है, कोई अंतर तो पड़ता नहीं है, चाहे लोहे का हो पात्र चाहे सोने का हो, क्या अंतर पड़ेगा, दोनों में दूध तो समान रहेगा, दूध समान होगा कि नहीं, चावल मापोगे तो समान ही रहेगा, कोई अंतर तो है ही नहीं। ये तीसवां श्लोक में चल रहा है, देखो तीसवां श्लोक, उक्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, उस अर्थ को दृष्टांत को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो क्या स्पष्ट करते हैं, तुमको तो प्रतिबिंब मानना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं, हाँ, केवल अवच्छेद मात्र से जीव नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। प्रस्थेन दारुजन्येन, प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्य जन्येन वा नहि, कांस्य जन्येन वा नहि विक्रेतुस्तण्डुलादीनाम्, विक्रेतुस्तण्डुलादीनाम् परिमाणं विशेष्यते, परिमाणं विशेष्यते। देखो भाई, दो है पात्र, प्रस्थ मतलब पात्र, पांच किलो का जो बर्तन होता है ना, जिसमें पांच किलो चावल आवे, उसको बोले प्रस्थ, पांच सिर, पांच किलो का सामान जिसमें आ सके उसको बोल देते पहले प्रस्थ। प्रस्थ वो लकड़ी से बना हुआ हो, दारू जंडे ना प्रस्थे ना, दारू है लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ हो प्रस्थ, जो परिमाण विशेष, अथवा कांस्य जन्य न वा प्रस्थे न, कांसा कांसा होता है ना, कांसा पहले कांसा खूब चलता था, है ना, कांसे का पात्र, भोजन भी बनाते थे भाई, भोजन भी करते थे, आजकल तो लुप्त होता जा रहा, आजकल तो सब एल्युमिनियम चल रहा है, एल्युमिनियम नहीं चल रहा है, भोजन बनाते हैं अधिकतर एल्युमिनियम, भोजन तो करते हैं स्टील में, लेकिन भोजन किसमें ज्यादा बन रहा है, देखो कुकर एल्युमिनियम तो है ना। कोई बोल रहे थे कि ये सबसे घटिया पात्र है आयुर्वेद की दृष्टि से भी, एकदम घटिया पात्र कौन है, ऐसा कोई कह रहे थे कि पहले जमाने में एक कैदी को खिलाते थे इसी में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पात्र सबसे उत्तम पात्र माना जाता है, किसको, मिट्टी को माना जाता है, मिट्टी को सबसे उत्तम पात्र माना जाता है। तो हमारे जो गुरुजी थे वो बताते रहे, तो जिस समय विद्यार्थी अवस्था में वो रहे तो अपने गुरुजी के लिए ना, हमारे गुरुजी जो जिस समय विद्या अध्ययन करते थे, वो विद्यार्थी अवस्था में क्या करते थे, भिक्षा करते थे, वो गुरुजी के लिए भी, गुरुजी के लिए भिक्षा किए और गुरुजी को पहले भोजन कराओ, किसे बनाएंगे, मिट्टी का पात्र। हाँ, मिट्टी का पात्र, फिर भोजन करा करके अपने लिए फिर अलग से फिर भिक्षा करने जाते, इस प्रकार से अध्ययन पहले होता था। बताओ आजकल करेंगे लोग? अब कहीं मान लीजिए यात्रा में जाएंगे ना, कहीं यात्रा में जाएंगे तो राशन पानी लेकर जाते थे। बद्रीनाथ जाएंगे केदारनाथ जाएंगे तब भी जो है ना राशन पानी लेकर जाएंगे, बड़ा कठिन मामला है। और पात्र भी लेकर जाएंगे, मिट्टी का पात्र बनाने के लिए। तो उत्तम पात्र है वो, मिट्टी का पात्र। तो कांसे का हो चाहे लकड़ी का हो प्रस्थ है, तो बेचने वाला बोलेगा ठीक है तुम जिसमें लेना चाहते ले जाओ, चावल लेना है चने लेने हैं, बिक्रेतो तंडुल आदि नाम, जो बिकने वाला हो गया विक्रेता तो उनके लिए तो समान है, कोई अंतर तो है नहीं है ना। तो लकड़ी से बना हुआ प्रस्तर से ले लो चावल तंडुल, चाहे कांसे से बना हुआ पात्र से ले लो, तो परिमाण में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है ना। एक कह दिया देखो परिमाणम नहीं विशिष्यते, ऐसा लगाना है ना, परिमाण में कोई अंतर नहीं, ये भी 5 किलो होगा ये भी 5 किलो ही होगा, कोई अंतर नहीं होता है। तो समझना क्या है, समझना इधर भी है, चाहे बुद्धि अवच्छिन्न चेतन हो चाहे घटावच्छिन्न चेतन हो, तो ये भी अवच्छेदक, जैसे यहाँ पर देखो ये चावल का अवच्छेदक तंडुल हो गया अवच्छिन्न, जिसमें भरते हो ना, किसमें भर रहे हैं प्रस्थ में, तो मापने वाला कौन हो गया प्रस्थ पात्र है ना, तो किसको मापा गया तंडुल को, तो चावल को, तंडुल हो गया कौन अवच्छिन्न, समझ में आया ना। और अवच्छेद कौन हो गया, हाँ पात्र हो गया, आगे समझ में ना। ठीक इसी प्रकार मापेगा कौन यहाँ पर जीव को, अंतकण मापेगा, समझ में ना, अंतकण मापेगा। और उधर घटा अवच्छिन्न में कौन मापेगा, घड़ा मापेगा, घट मापेगा, चाहे घट से करो चाहे अंतकरण से करो, कोई अंतर तो हुआ नहीं है ना, तो माप तो उतना ही होगा। तो जैसे चाहे लकड़ी से मापो चाहे कांसे से मापो, अंतर तो कुछ हुआ नहीं है ना। इसलिए अवच्छेद मात्र से बुद्धि अवच्छिन्न चेतन को जीव नहीं कह सकते, ये इनका कहना, किसका कहना, प्रतिम्ब वादी का कहना, कि प्रतिम्ब उसमें पड़ना चाहिए, जिससे प्रतिम्ब पड़े तब उसको जीव कहा जाएगा, नहीं तो जीव नहीं कहा जाएगा, है ना। ये कौन बोल रहा है भैया, प्रतिम्ब वादी जो प्रतिम्ब मानता है ना वो बोल रहा है। अच्छा आगे देखो 31वां श्लोक में टीकाकार बोलते हैं कुछ, अवच्छेदवादी बोलेगा हमारी बात भी सुनो थोड़ी सी, है ना। तो अवच्छेदवादी बोलता है टीका में, कांस्य प्रस्थे तंडुल परिमाण आधिक्य अभावे अपि, ऐसा लिखा है ना, जो कांसा से बना हुआ जो प्रस्थ उसको बोले कांस्य प्रस्थ, कांसा से बना हुआ जो परिमाण विशेष प्रस्थ उसमें तो तंडुल चावल तो उतना ही रहेगा, कोई अंतर नहीं है, धन में ना, किसकी अपेक्षा से, लकड़ी के प्रस्थ की अपेक्षा से, है ना। लेकिन तंडुल परिमाण आधिक्य अभावे पे, चावल का परिमाण में कोई ज्यादा अधिक आधिक्य नहीं है, चावल तो उतना में आएगा, लेकिन थोड़ा अंतर है भाई, अंतर है। तो ये तो प्रतिम्ब लक्षण आधिक्यम है ना, फिर भी जो है ना प्रतिम्ब तो हो जाएगा, कांसा स्पष्ट दिखता है कि नहीं, कांसा जो है ना दिखता है, तो कांसे में चावल का ही प्रतिम्ब होगा, एकदम स्पष्ट होता है ना। ठीक इसी प्रकार यहां पर समझ लो, यहां पर क्या हुआ है ना, बुद्धि और कर्ण घट, घट में भी चेतन है, घाट में भी चेतन है, बुद्धि में भी चेतन है, लेकिन घड़े में भले ही ना हो लेकिन बुद्धि में तो होगा, पिछले तुमने किसको मान लिया भाई, प्रतिमा को मान लिया कि नहीं? फिर प्रतिमा को तो मान लिया ना ये बोलते हैं देखो, तरी बुद्धा वपी चिदाभासो भवता एव अंगीकृत स्यात्। ये देखो ये जरूर तुमको मानना पड़ेगा, एक स्वच्छ है और एक मलिन, ये तो मानना पड़ेगा ना। तो जिसमें स्वच्छता हो उसमें प्रतिमा पड़ जाएगा फिर, आगे कि नहीं? ये कह रहे देखो, तरी बुद्धो अपि चिदाभासो भवता एव अंगीकृत स्यात्। इसलिए बुद्धि में भी चिदाभास को तुमने भवता आपसे ही अंगीकृत स्वीकार कर लिया, इसलिए प्रतिबिंब को आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए प्रतिबिंब पड़ेगा। तो प्रतिबिंब क्यों पड़ा फिर? प्रतिबिंब इसलिए पड़ा कि बुद्धि स्वच्छ है ना, स्वच्छ है। बुद्धि क्या है? स्वच्छ अलग बात है, शुद्ध अलग बात, ध्यान में रखो अंतर है ना भाई। स्वच्छ अलग बात है और शुद्ध होना आगे समझ में ना। जैसे जो है तालाब के जल से साफ करो कपड़े को, और गंगा जी में भी साफ करो, स्वच्छता दोनों में हो जाएगा, स्वच्छता दोनों में आ जाएगी, लेकिन गंगा जी में अधिक क्या आएगी? अंतर है ना अंतर होता है, अंतर रहता है भाई, अंतर होता है, समझ में ना। इसी पर स्थान की महिमा होती है, शरीर तो शरीर है। अच्छा पापी का शरीर हो चाहे पुण्यात्मा का शरीर, महापुरुष का शरीर, शरीर तो शरीर है, पांचभूति के, ये भी पांचभूति के, वो भी पांचभूति के, है ना। ये भी जो है बढ़िया जल से स्नान करता है, वो भी जल से स्नान करता है, महापुरुष भी, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? महापुरुष, हाँ महापुरुष का शरीर क्या है? शुद्ध है, पहले स्वच्छ नहीं बोलेंगे, शुद्ध है, पहले शुद्धि के बाद अलग हो जाती है, स्वच्छता के बाद, बड़ा कठिन मामला है कि नहीं? और ऐसा भी हो जाता, ध्यान में रखिए, महापुरुष का शरीर तो शुद्ध है, ध्यान में है कि नहीं? महापुरुष का शरीर क्या है? शुद्ध है, लेकिन महापुरुष जिस जगह पे रह करके भोजन किया था ना, हाँ ध्यान में रखिएगा, महापुरुष जिस जगह में रह करके, जिस कुटिया में रह करके वो तपस्या किए थे कि नहीं, हाँ वो जगह भी शुद्ध हो जाती है, अभी नहीं है महापुरुष, आप समझ में, बड़ी महिमा है इसकी, है कि नहीं? हाँ भोजन की बड़ी महिमा होती है, हाँ है, ये प्रत्यक्ष है, हाँ ना समझ में। तो इसलिए क्या होता है कि महापुरुष का शरीर तो नहीं है, लेकिन शरीर न होने पर जिस जगह पर भोजन किया था ना, वो जगह भी कैसे हो, पवित्र हो गई कि नहीं? हो जाती है, प्रत्यक्ष है। आप कहीं जाकर के बैठ करके ध्यान करते हो, ध्यान झट से लग जाएगा, बाकी जगह ध्यान नहीं लगता है, महिमा तो है। हाँ इसी प्रकार देखो मंदिर भी होता है, ध्यान में रखिए, हाँ मंदिर भी ऐसा होता है सारा कल्पित, कल्पित होने पर भी इसमें बड़ी शक्ति होती है इसे भी अंतर करना पड़ेगा। देखो जिस जो मंदिर हो ना, जिसमें शुद्ध मंत्र उच्चारण होता हो, नियम से होता हो, तब उसकी महिमा अलग होती है। ऐसे ही जहां पर गणानंद हम बोल देता है बस काम निपटा दिया, दक्षिणा ले लिया, है कि नहीं, तो वहां पर महिमा नहीं होती जगह की, नहीं महिमा होती है, ये है शुद्धि। इसलिए स्वच्छता अलग, शुद्धि अलग। तो कहते हैं बुद्धि और क्या है? घट। तो घट भी अवच्छेदक है और बुद्धि भी अवच्छेदक, लेकिन बुद्धि क्या है? स्वच्छ है। बुद्धि क्या है? स्वच्छ है ना। तो स्वच्छ बुद्धि में प्रतिबिंब हो जाएगा, स्वच्छ बुद्धि में क्या होगा, और शुद्धि होने पर क्या होगा, ये भी और सुन लो। स्वच्छ होने पर तो प्रतिबिंब हुआ और बुद्धि शुद्ध होने पर क्या होगा? हाँ ये समझ लो, विवेक होने लगेगा। बुद्धि स्वच्छ होने पर प्रतिबिंब तो है, ये ठीक है, लेकिन बुद्धि शुद्ध होने पर क्या होने लगेगा? विवेक होने लगेगा। इसलिए स्वच्छ की बात अलग है, और शुद्धि के बाद स्वच्छ तो पहले से है, स्वच्छ पहले से है, लेकिन शुद्धि पहले से शुद्धि करनी पड़ती है। शुद्धि के लिए विधान किया जाता है ऐसा है। हाँ, उपासना करनी पड़ेगी, निष्काम कर्म करना होगा भाई। चलो, तरी बुद्ध अपि चिदाभासो भवतः अंगीकृतस्य, इले प्रतिबिंब को मान लिया आपने। देखिए, परिमाण विशेषेपि, परिमाण विशेषेपि प्रतिबिंबो विशेष्यते, प्रतिबिंबो विशेष्यते कांसे यदि तदा बुद्धा, कांसे यदि तदा बुद्धा वप्याभासो भवेद् बलात्, वप्याभासो भवेद् बलात्। महादेव कहते हैं परिमाण विशेषेपि अविशेषेपि, परिमाण तो समान है, अविशेष समान, चाहे लकड़ी का हो चाहे कांसे का हो, परिमाण में है ना कोई अंतर नहीं। ये भी 5 किलो का है सामान आएगा, इसमें भी 5 किलो का आएगा है ना। हाँ, लेकिन प्रतिबिंबो कांसे यदि विशेष्यते, लेकिन कांस स्वच्छ होने के कारण प्रतिबिंब पड़ेगा, किसका पड़ेगा, चावल का, चावल का प्रतिबिंब पड़ेगा भाई, हो गया ना, ऐसा हो जाता है। ये दुकान अभी आजकल लगा देते हैं सब चारों तरफ, दर्पण लगा देते हैं और बढ़िया बढ़िया लाइट ठकने के लिए। और क्या, काशी में जाओ देखो, हाँ जिधर जाओ गोदलिया चौरा दोनों, इस तरफ देखो साड़ी की दुकान, इस तरफ देखो साड़ी की दुकान, हाँ, और ऐसा लाइट लगा देंगे और दुकान के सामने एक पुतली को बैठा देंगे, पुतली को, और साड़ी बना, साड़ी साड़ी एकदम बढ़िया पहना देंगे, और अंदर जाओगे तो हाँ वो क्या बोलेंगे, बुलाते रहते ना, हाँ, लेना नहीं केवल देख लो ऐसा बोलेंगे, देखने में क्या पैसा लगता है, और एक बार अंदर चले गए तो खरीदे बिना मैया रहेगी नहीं, हमने देखा है ना, खरीदे बिना नहीं रहेगी, जरूर खरीदेगी है ना, भले ही पैसा फिर मंगा लो मनी अकाउंट से, ऐसा होता है। तो ये है स्वच्छ होता है ना, दर्पण स्वच्छ है, इसी प्रकार कांसा स्वच्छ हो गया। तदा बुद्धो अपि आभासो भवेत् बलात्, इसलिए तुमने क्या मान लिया, बुद्धि में तो आभास को प्रतिबिंब को मान लिया, फिर इसलिए प्रतिबिंब को तो मानना पड़ेगा, समझ में कि नहीं। तो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा, हाँ घड़े में प्रतिबिंब नहीं पड़ा भाई, तो ये स्वच्छ है ये मलिन है। तो बुद्धि स्वच्छ क्यों हुई, बुद्धि स्वच्छ इसलिए हुई कि वो सात्विक, मानना पड़ेगा ना, ये सात्विक, सात्विक की कल्पना करनी पड़ेगी, और घट क्या है, सात्विक नहीं है, तामस है, ये अंतर करना पड़ेगा हाँ। तो बुद्धि भी पूरी सात्विक नहीं समझना, ये भी त्रिगुणात्मक है, लेकिन सत्व गुण की प्रधानता ये समझ लो हाँ। सात्विक ही यदि बुद्धि बोलेंगे तब तो फिर कामना कभी नहीं होनी चाहिए ना, फिर कामना कभी नहीं होनी चाहिए, फिर हमेशा ज्ञानी होता रहना चाहिए, फिर विवेकी होता रहना चाहिए है ना, ऐसा समझो। सत्य गुण की प्रधानता है इसलिए बुद्धि को सात्विक सात्विक बोल देते है ना, ऐसा है। चलो, प्रतिमा को मान लिया। अब आगे कहते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है ना, अरे भी प्रतिबिंब और चिदाभास क्या है, प्रतिबिंब कोई दूसरा होता होगा, चिदाभास कोई दूसरा होता होगा, ऐसी कोई शंका करे, ये देखो शंका बोल रहा आगे। प्रतिबिंब अंगीकारे चिदाभास कथम अंगीकृत स्यात्। टीका है ना, प्रतिबिंब को तो स्वीकार कर लिया अंगीकार, लेकिन चिदाभास कथम अंगीकृत, चिदाभास को कैसे मानोगे? शंका समझ में है ना, तो शंका कौन करेगा कि प्रतिबिंब को कोई अलग मानता हो, चिदाभास को कोई अलग मानता, मतलब शब्द में रह जाता हो, शब्द में कोई इसलिए तो मैं कहता हूं कि सिद्धांत को पहले समझना है, शब्द को फिर बाद में समझना है। हाँ ऐसा होता है ना, पहले गणित को समझना पड़ता है कि नहीं, फिर बाद में फिर उसका जो दृष्टांत उसको समझना पड़ता है, है ना। इसी प्रकार क्या है, प्रतिबिंब अलग होता होगा, चिदावास अलग होता होगा, ये शंका है। बोलते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं, प्रतिबिंब पन्ना और चिदावास होना, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखो कह रहे, प्रतिबिंब आभास शब्दाभ्याम अविधेयश्च अर्थस्य एक्याः। इसलिए प्रतिबिंब शब्द और आभास शब्द का जो अर्थ है अविधेय, अविधेय मतलब क्या है अर्थ, और अविधान क्या है शब्द, समझ में आया? दो कोटि है ना भैया, एक अविधान कोटि और दूसरा क्या है शब्द को कहते हैं अविधान, और शब्द के द्वारा जिस अर्थ का ज्ञान होगा उसको कहते हैं अविधेय, ये पर्यायवाचक शब्द है, अथवा नाम कहो अविधेय, ये अविधान शब्द और नाम, ये तीन क्या है पर्यायवाचक हो गए, ओके कि नहीं। ठीक इसी प्रकार अविधेय और क्या, अविधेय और रूप और अर्थ पर्यायवाचक हो गए, चाहे प्रतिबिंब कहो चाहे चिदाभास कहो, दोनों शब्द का अर्थ तो एक ही है, भान होना, जानना। प्रतिबिंब पन्ना मतलब क्या है, जानना मतलब, तो कौन जान रहा है भैया, यही जान रहा है कि नहीं अंदर, तो घड़ा जानता है क्या, नहीं जानता है, तो जानना पना जो आ रहा है अंतकरण में प्रतिबिंब के कारण आ रहा है, चिदावास के कारण, और घड़े में जानना पना नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उसमें नहीं होना, ये अंतर है, है ना। इसलिए संसार को कितने कोटि में रखेंगे, दो कोटि में रखेंगे, कल बताए ना, एक जड़ कोटि दूसरा चेतन कोटि, हो गया कि नहीं, एक जड़ कोटि है दूसरा चेतन कोटि, हैं? हाँ चेतन, ये दोनों कहां पर भासेंगे, कूटस्थ में, हो गया। तो कूटस्थ वास्तविक चेतन, और कूटस्थ चेतन में जो भास रहा है वो क्या होगा, कल्पित चेतन होगा, प्रतिबिंबित चेतन होगा, तो इसका अनुभव कहां पर होगा, स्पष्ट स्वप्न में होगा, इसका स्पष्ट अनुभव कहां पर होगा, स्वप्न में होगा, ध्यान में आया। हाँ जैसे अनेक व्यक्ति खा रहे हैं पी रहे हैं, वो चेतन हो गए कि जड़ हो गए, और जिसको खा रहे हैं वो क्या है, और जिसको खा रहे हैं भैया भंडारा में वो क्या है, जड़ है कि नहीं, दोनों के दोनों भास रहे हैं, जाना जा रहा है किससे, कूटस्थ से, आप समझ में कि नहीं, है ना। देखो एक कूटस्थ चेतन होगा वास्तविक चेतन, हाँ, और वही प्रतिबिंब के रूप से भास रहा है सपन में खाने वाले के रूप से, क्या नहीं हो रहा है, आगे समझे, और जितने अंतकरण शरीर हो गए उतने हो गए, देखो जीव वहां पर कोई कमी नहीं है, जितना संकल्प करते जाओ बढ़ाते जाओ, है ना, कितने महात्मा का भंडारा कराना है कराते जाओ, वहां पर होता रहता नहीं होता है क्या, आगे समझ में। तो देखो ये संकल्पित जितना शरीर हुआ वहां पर उतने क्या हो गए, प्रतिबिंब हो गए कि नहीं हो गए, आपका ही प्रतिबिंब आप जो देख रहे हैं, और किसका है, हो गया। तो जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो एक होंगे कि अनेक होंगे, अरे भाई एक होंगे, आ गया। और उतने अनेक प्रतिबिंब क्यों हो गए? क्योंकि अनेक संकल्पित शरीर हो गए। हाँ, तो अनेक संकल्पित शरीर हो गए तो अनेक संकल्पित क्या हो गए? प्रतिबिंब हो गए। आगे समझ में नहीं? हाँ, लेकिन उस समय क्या लग रहा है? तो मिथ्या, लेकिन लगता है कि ये सत्य है। आप बात पकड़ में कि नहीं? तो वहां पर सत्य क्यों लग रहा है? अनुभव कर लो, सत्य वहां पर क्यों लग रहा है? वहां पर सत्य क्यों लग रहा है? सत्य इसलिए लग रहा है ना, है ना? तो जो सबको सत्ता दे रहा है और जो सबको प्रकाशित कर रहा है, उसमें हम जगे नहीं है। अब अनुभव कर लो, कहां जगे हैं उसमें? जानते हैं क्या कि मैं ही सत्ता दे रहा हूं, मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं, कहां ऐसा होता है? लेकिन उसमें क्या होता है? एक शरीर में, जैसे आप दक्षिणा बांट रहे हो वहां पर भंडारे में, सपनों के भंडारे में कह रहे हैं भाई, हाँ, तो आप क्या मान लिया? मैं भोजन बांट रहा हूं तो दक्षिणा बांट रहा हूं, मैं बांटने वाला हूं जो बोल रहे हो ना, हाँ, उसी के कारण आप सबको सत्य समझ रहे है कि नहीं? है ना? स्वरूप में नहीं जगे हो और मैं तो बांटने वाला हूं, दक्षिणा बांटने वाला हूं, तो एक कल्पित शरीर में आप अहम कर लिया, नहीं किया क्या? है ना? तो आप इतने भर हो गए भाई, तो बांट रही हो, बस इतने भर मैं हूं, हाँ, और इससे ये मेरे से ये क्या है? सब अतिरिक्त है। दो कोटि हुए कि नहीं हुए? देखो, एक चेतन कोटि और दूसरा जड़ कोटि। लेकिन जो चेतन इसको सत्ता दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? चेतन का चेतन बोलेंगे उसको। हाँ, बराबर। सत्य से सत्यम परम धीमहि। कौटुंबिक ने क्या कहा? चेतनो और चेतनो चेतना नाम, हाँ, नित्यो और नित्या नाम, ये बोला कि नहीं बोला? ऐसा समझ रहे? हाँ, लेकिन जागृत में उड़ जाएंगे तो जागृत में आते हैं यहां पर ही फिर यही कर लेते हैं। ओके, जागृत में जब लौट जाएंगे तो है ना, इसको जो पिता बोल रहा है ना, इसको जो जो है माँ बोल रहा है, जो बच्चा, बस यही मैं हूँ, बस मैं पिता हूँ, माता हूँ, पिता माता हूँ, इसलिए तो मुझे बोल रहा है बच्चा। आगे समझ में? बस इतना ही अंतर है, स्वप्न में जागृत में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तो एक समझ लो, तो प्रतिबिंब टीका में है ना, प्रतिबिंब अंगीकारे चिदावास कथम अंगीकृत सदी आशंक्य, प्रतिबिंब आवास शब्दाभ्याम अविधेयस्य अर्थस्य एका, चाहे प्रतिबिंब मान लो चाहे आवास मान लो, दोनों शब्द का अर्थ क्या है? एक ही है, पर्यावाचक हो गया, पर्यावाचक शब्द है। इसी बात को आगे कहने जा रहे हैं, ध्यान में सुनिएगा। ईषत् भाषणमाभासः, ईषत् भाषणमाभासः, प्रतिबिंबस्तथा विदः, प्रतिबिंबस्तथा विदः, बिंब लक्षणहीनः सन्, बिंब लक्षणहीनः सन्, बिंबवद् भासते सहि, बिंबवद् भासते सहि। कहते हैं देखो, ईषद् भाषणः भाषणम् आभासः, आभास आभास बोलते हैं ना, आभास, भाषा से पहले क्या है? आ, आ बोलते हैं ना, आ ये है संस्कृत, कोई हिंदी तो है नहीं, आ मतलब उपसर्ग, आंग उपसर्ग बोलते, आंग उपसर्ग, उसका अर्थ क्या है? ईषत, थोड़ा, ईषत का आ का अर्थ क्या लेंगे? ईषत मतलब थोड़ा। आगे समझ में? तो आवास का अर्थ क्या करेंगे? ईषद भाषणम आवास, थोड़ा भाषे भी है ना, चेतन की तरह थोड़ा भासे, है ना, सत्य तो नहीं है लेकिन सत्य की तरह थोड़ा भासे, है ना, जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है मतलब, है ना। तो बिंब में जितना जितना धर्म है ना, वो तो पूरे धर्म ना भासे प्रतिबिंब में, लेकिन थोड़ा भासे, थोड़ा भासेगा, पूरा नहीं भासेगा, हाँ, उसको कहेंगे आभास। ठीक है ना, मतलब बिंब में जो स्वरूप धर्म है ना, उनमें से कुछ भासेगा धर्म प्रतिबिंब में, पूरा नहीं भास सकता है, इसलिए उसको आभास बोलते हैं। उस प्रतिबिंब को आभास क्यों बोलते हैं ये कह रहे है ना। देखो, ईषद भाषणम आभास, थोड़ा जो भासे चेतन की तरह, पूरे के पूरे ना भासे, इसलिए बोलेंगे उसको आभास। प्रतिबिंब तथा विध, प्रतिबिंब भी ऐसे ही है, हाँ प्रतिबिंब भी ऐसा है, बिंब नहीं है लेकिन बिंब की तरह, हाँ दर्पण में जो है ना वही मुख है क्या, लेकिन मुख की तरह भासता है कि नहीं, मुख की तरह भासता है, कहाँ बराबर नहीं, सुनो तो, बराबर धर्म नहीं रहेगा ना, है ना, दर्पण को हटा लिया तो रहेगा, लेकिन आप आपका मुख रहेगा यहाँ पर, हाँ तो कहाँ, ये तो हमेशा रहता है, वो तो रहता नहीं है। इसलिए बोल दिया आपको कि पूरे के पूरे धर्म ना आवे, लेकिन कुछ धर्म आवे, हो गया कि नहीं, ऐसा है। अच्छा, और देखो कुछ धर्म तो आगे, अभी आगे कहेंगे कौन सा धर्म आता है कौन सा धर्म नहीं आता है, ये 33वां श्लोक में कहेंगे, कुछ समय के लिए, जब तक दर्पण है, जब तक दर्पण है तब तक रहेगा भैया, आज जब तक दर्पण सच्चा है, आज दर्पण जब तक ना हिले, आगे के नहीं, इसलिए परतंत्र हो गया ना भैया, परतंत्र हो गया ना, प्रतिबिंब किसके अधीन हो गया, दर्पण के अधीन हो गया ना, हाँ जी हैं, लेकिन ये जो बिंब है ना, ये जो बिंब यहाँ पर है, दर्पण की आवश्यकता है क्या, नहीं है, हो गया कि नहीं, जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतकरण में, अंतकरण की जरूरत है क्या इसके लिए, कूटस्थ ब्रह्म के लिए, कूटस्थ का भान के लिए अंतकरण की जरूरत है क्या, तो स्वतंत्र हुआ कि परतंत्र हुआ, है ना, ऐसा जब तक अंतकरण स्थिर है, हाँ, लगता है कि यही मैं हूं अंतकरण में, ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, लेकिन अंतकरण जिसमें नहीं है फिर भी ये है कि नहीं, तो ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र, तो ये भी चेतन इसलिए लग रहा है कि अंतकरण के साथ, अंतकरण है, केवल अंतकरण होने से जीव नहीं होता, ध्यान में देखो, ये भी बात है, अंतकरण होने मात्र से जीव भाव नहीं होता है, अंतकरण में तादात्म्य करने से जीव भाव होता है, हाँ ये समझ लो, ऐसा नहीं समझना कि जब तक शरीर है तब तक ज्ञानी जीव होगा, जीव ही रहेगा, जब तक उसका शरीर है तब तक वो मुक्त नहीं होगा, जीव ही रहेगा, ऐसा नहीं समझना है, अंतर तो इतना ये तो करना होगा ना ज्ञानी अज्ञानी में, हाँ, उनका शरीर होने पर भी जीव भाव नहीं रहेगा, अंतर इतना होगा, इसलिए तो भाई संसारी कहा ना, संसारी है और संसारी है, संसारी है और असंसारी, तो असंसारी कौन है, असंसारी परमात्मा है, इसमें तो किसी प्रकार कहना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा ने संसार को बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन संसारी है कि असंसारी है, ठीक है, अच्छा तो परमात्मा को असंसारी क्यों कहोगे, संसार बनाने पर भी संसार में उनका संबंध, आप समझ में कि नहीं, हाँ हो गया, ठीक, इसी प्रकार ज्ञानी संसारी के असंसारी है, हाँ, तो असंसारी क्यों हुआ फिर, हाँ देखो संसार के साथ उनका संबंध नहीं है, जैसे परमात्मा का संबंध न होने से संसार में परमात्मा होने पर भी असंसारी है, इसी प्रकार ज्ञानी का भी स्वभाव ऐसा है, संसार में रहने पर भी वो संसार के साथ संबंध नहीं है। अच्छा संसार क्या है, संसार भी ये समझ लो, हाँ है ना, अहम मम इति नैसर्गिक अयम लोक, यही संसार देखो, अहम ममेति संसार, ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार लिखते हैं संसार क्या है, हाँ इसको मैं मानना और इसको फिर इसके साथ इसके संबंधी जो होगा उसमें क्या मानना, मेरा मानना, ये किसने बनाया, जीव ने बनाया कि नहीं, मैं और मेरा जो है ना ये किसने बनाया, है ना, तो बाहर जो बैठी है वो स्त्री उसको किसने बनाया, परमात्मा ने बनाया, लेकिन ये मेरी पत्नी है वो किसने बनाया, वो जो पत्नी है जो बनी हुई जो पत्नी है मेरी पत्नी, वो बाहर है कि अंदर है, आप समझ में आया, कहाँ है, मेरी पत्नी जो बोल रहे हैं मेरा पति जो बोल रहे हैं वो कहाँ है, और बाहर जो वो बाहर जो है वो आपका संसार नहीं है, तो बाहर जो है वो ईश्वर का है, ध्यान में रखिए कहाँ पर गड़बड़ी होती है। तो बाहर जो है ना दिख रही है वो उसको ईश्वर ने बनाया, और अंदर जो बैठी है वो जीव ने, आप समझ में कि नहीं है, है ना, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी नहीं बनाता संसार को, है ना, तो ये मैं और मेरा ये भाव जीव ये ज्ञानी नहीं बनाता है, ज्ञानी नहीं बनाता है, इसलिए ज्ञानी संसार को बनाया नहीं, मैं और मेरा को, इसलिए ज्ञानी संसार में रहने पर भी मैं और मेरा बोलने पर भी, तो मैंने किया ये तो ज्ञानी बोलेगा ना, किसने खाया, भाई मैंने खाया, ज्ञानी नहीं बोलेगा, हाथ को हाथ भी छाती में लेकर बोलेगा, बोलने पर भी वहां पर मैं नहीं है, शरीर में नहीं है और मेरा भी नहीं है, इतना अंतर है, इसलिए परमात्मा भी असंसारी है और ज्ञानी भी, बड़ा कठिन काम है, है ना, तो चलो, तो बिंब लक्षण ही न सम, बिंब का जो स्वरूप है ना वो स्वरूप जो है ना प्रतिबिंब में वास्तविक नहीं है, बिंब तो सत्य है वो हमेशा रहेगा चाहे अंतकरण हो अथवा अंतकरण, लेकिन प्रतिबिंब अंतकरण के बिना नहीं होगा, लेकिन चेतन की तरह वास्तव तो है, इसलिए इसको प्रतिबिंब बोल दिया, ये कह रहे हो बिंब लक्षण ही न सन बिंबवत भासते सही, प्रतिबिंब तो बिंब की तरह बिल्कुल वास्ता है, ठीक है थोड़ी सी देख लो, प्रतिबिंबस्य आभासत्वं कथम, भाई प्रतिबिंब को आभास कैसे कहोगे, चिदाभास कैसे कहोगे, ऐसी आशंका करके आशंक्य उसका उत्तर दिया, आभास लक्षण योगात इतिहाह बिंब लक्षण, ये देखो है ना, क्योंकि आभास का स्वरूप प्रतिबिंब में है, कोई अंतर नहीं है, श्लोक माया ही है ना भाई, स ही मतलब यस्मात कारणात क्योंकि, ही का अर्थ क्या है, क्योंकि प्रतिबिंबो बिंब लक्षण रहित, प्रतिबिंब जो है ना तो बिंब के स्वरूप से रहित हो, बिंब का जो वास्तविक स्वरूप है ना ऐसा स्वरूप प्रतिबिंब में नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब तो आने वाला जाने वाला है कि नहीं, अभी माता हो और स्वप्न में जाओगे तो माता नहीं रही, तो ये आने वाला जाने वाला हो गया, लेकिन बिंब जो है आने वाला जाने वाला है क्या, नहीं है, है ना, ये बात कह रहे, तो प्रतिबिंबो बिंब लक्षण रहित, बिंब का लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप, बिंब का स्वरूप क्या है, अस्ति भाति प्रिय, ये समझ लो, आया समझ में कि नहीं, अस्ति भाति प्रिय ये किसका स्वरूप है भैया, बिंब का स्वरूप है, ये हमेशा रहता है प्रतिबिंब में नहीं रहता है, प्रतिबिंब हमेशा नहीं रहेगा। ऐसा तो अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व रहेगा भैया, सुषुप्ति भी जाएंगे तो रहा नहीं रहा, भांति तो रहेगा, ये ध्यान मेरे को, भांति तो रहेगा ये है, अपना भान नहीं होगा, भान तो होगा अच्छा, लेकिन जो है प्रिय भी होगा, मैं प्रिय हूं ये भी रहेगा, लेकिन अस्तित्व मेरे हमेशा रहेगा नहीं रहेगा अस्तित्व, लेकिन बिंब का अस्तित्व हमेशा रहेगा हाँ, जिसमें चित्र नहीं है पर्दे का अस्तित्व रहेगा है ना। अच्छा प्रतिबिंबो बिंब लक्षण रहित बिंबवत अभासते, बिंब की तरह यह भासता है ना, अतः बिंबाभास, इसलिए बिंबाभास बोल दिया, किसको प्रतिबिंब को, मतलब बिंब का आभास हो रहा है ना, चिदाभास कहेगा, इसलिए चिदाभास कहो प्रतिबिंब कहो, दोनों का अर्थ क्या है, एक ही हुआ, कोई अंतर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, अंतकर्ण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो कौन हो गया, जीव हो गया, केवल अंतकर्ण रहने मात्र से उसको जीव, मुझे प्रतिबिंब होना चाहिए, ये इनका तात्पर्य है, ठीक है ना भाई, आगे और स्पष्ट करेंगे, इतने में रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति।